वाली सुन ले तू

तू रहना साथ मेरे। सच कहो तेरे नाम पे दिल धड़कता है ये आज भी, हो वो देख के तुझे एक दफा फिर किसी को ना देखा कभी। शाम है सुकून की, तू शाम दे जन्नते सच कहूं छोड़ दूं। तुमसे दूंगा मैं ना जानू, तुमसे खुद को मैं पहचानू, तुमको बस मैं अपना मानू माहिया। तुमसे दूंगा मैं ना जानू, तुमसे खुद को मैं पहचानू, तुमको बस मैं अपना मानू माहिया। वास्ते जा भी दूं गवाए माँ भी तू, किस्मतों का लिखा मोड़ तू। नहीं है बाकी दुआ कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मैं, तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दुआ कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मैं। तेरे लिए मेरा सफर, तेरे बिना मैं जाऊं किधर। तुमसे खुद को मैं पहचानू, तुमको बस मैं अपना मानू माहिया। वास्ते जा भी दूं मैं गवाए माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूं छोड़ दूं। तुम्हें है सवेरा मेरा, तुम्हें किनारा मेरा, तुम्हें है दरिया मेरा, खुदा का दरिया मेरा, तुझे से होता शुरू ये मेरा कारोबार, तुझे पे जाके खत्म ये मेरा सारा जवाब। वास्ते जान भी दो मैं गवाह माँ भी दो, दो

से प्यार है। इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहाना प्यार। ये तुमसे प्यार है। फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया, आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम गेरुआ, राजे की दिल से है दुआ, रंग दे तुमो है गेरुआ, निकली है दिल से ये दुआ, ओ, रंग दे तुमो है गेरुआ।

से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों से मुलाकात हो गई, नजरे ऐसे वो टकरा गई के हमें आशिकी आ गई के हमें आशिकी आ गई, यार की दिलकशी भाग गई के हमें आशिकी आ गई। रात थी हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो जुल्फे उन्होंने थाम जोली, तो जुल्फे ऐसे वो बिखरा गई के हमें आशिकी आ गई आशिकी आ गई, यार की दिलकशी भाग गई के हमें आशिकी आ गई। इशारा इश्क में तेरे आए मैं तो मर गई, कुआड़ियां तो सोनिया ते मैं भी एक कुआरा, चढ़दी जवानी होने लुट ले नजारा, जे ना मैनू करती ने कुछ ना दोबारा, पे रोटियां पकाई नाले मेरे गाने गाए, ना ना ना ना ना ना ना ना मित्रा तो दूर अंबरा तो आई तू लगती है दूर, अब तेरा नगरा तेरा की कसूर, मैनू नहीं पसंद तू करदी जरूर, ना जा ना जा ना जा ना जा ना जा नजर से दूर अंबरा से आई मैं तो होके मजबूर, आई हूँ पसंद मैं तुझे भी जरूर, तेरी मेरी जोड़ी अब होगी मशहूर, न जाने क्यों ये मुझको यकीन है, न जाने क्यों तू लगता है मेरा, जब से मिला तू मैं खोने लगी हूँ, हाल ये मेरा समझ ले तू जरा, कुवारी मैं तो सोनी है तू भी तो है कुवारा, चढ़ती जवानी मेरी लुट ले नजारा, जो करूँ मैं तुझे तू समझ ले इशारा, इश्क में तेरे आए मैं तो मर गई, कुवारी तो सोनी है ते मैं भी एक कुवारा, चढ़ती जवानी होने लुट ले नजारा,

हाँ मुझ पे तो ऐ दिल रुबा तेरी छकियाँ भी फिदा ये बोलेंगी क्या पूछो पूछो ਹਕਾਇਤ ਜਾਦੂਗਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖੀਓ ਵਾਲੀ ਦਿਲ ਤੇ ਜਾਇਤ ਚਰ ਹਮਕੋ ਤੂੰ ਗਾਲੀ ਹਮ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈ ਹਮ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸਤਾਨੇ ਹੈ ਹਮ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈ ਹਮ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸਤਾਨੇ ਹੈ ਪਤਨ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਦਿਆ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆ ਪਾਦਾ ਰਹਾ ਸੂਲੀ ਪੇ ਚੁਨਾ ਤੁਝੇ ਟੰਗ ਦਿਆ ਮੈਂ ਸੂਲੀ ਪੇ ਚੜ ਜਾਵਾ ਤੂੰ ਬੋਲ ਅਭੀ ਮਰ ਜਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਝਸੇ ਅਗਰ ਡਰ ਜਾਵਾ ਓ ਦਿਲ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕਰ ਜਾਵਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਹੈ ਹਮ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈ ਹਮ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸਤਾਨੇ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੜੀ ਹੈ ਆਲਕ ਜਾ ਗਲੇ ਤੂੰ ਕਿਸੀ ਬਹਾਨੇ ਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੇ ਬੜੀ ਮਸਤੀ ਤੁਝੇ ਚੜੀ ਹੈ ਹਰ ਲੜਕੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੁਲਾਨੇ ਸੇ ਬੁਲਾਨੇ ਸੇ ਸੋਚ ਕਰ ਥਾ ਤੁਝੇ ਆਨਾ ਆ ਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਤੇਰੇ ਦੀਵਾਨੇ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸਤਾਨੇ ਹੈ

दीवाना है, इसमें है मेरी क्या खता। मिलने में हमको कितने बरसों लगे हैं यारा, ऐसी खुशी को पल तो फिर ना आए दोबारा। ऐसी खुशी में यारा ये नशा क्या कम होगा। कह दो ना यू आर माय सोनिया। Take a day.

हम कानों में कहेंगे पास में आओ ना, पास में आओ ना। जो बात तुम कहोगे वो बात मैं भी जानू, ये पास में आने की मैं बात नहीं मानू। सुनो ना सुनो ना सुनो ना, यूं तो बातें करने को करते रहे पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ कौन मिल गया, कोई मिल गया। जाकर भी हो पास, जाकर भी हो पास। इस एहसास के जैसा कोई और नहीं एहसास, और नहीं एहसास। ये जो भी हो रहा है क्यों जानता नहीं मैं, अपने ही दिल की बातें पहचानता नहीं मैं। पहचानो पहचानो पहचानो, दिल तो अपना पहले भी धड़का किया पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। हाँ कौन मिल गया, ख्वाहिशों को चेहरा मिला पर क्यों आज ऐसा लगा कोई मिल गया, कोई मिल गया। चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक, घोड़े जैसी चाल छाती जैसी दुम दुम दुम चक, ओ सावन राजा कहां से आए तुम। घोड़े जैसी चाल छाती जैसी दम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। लड़की है जब वो हंसती है दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम, कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। Hey, कोई लड़का है जब वो गाता है।